Grand maître Jean-Claude Nsingi dans Mama Clarisse. La sala minye. Ah, kolinga chéri et pessinga malade na komizoba. Angamawa. Na senga prière. Ya bolingo. Na sambela roje a komisinga na suka ya kolinga. Na tonje singo. Jean-Marie Mukulasi, Don King na Blancando. J'appelle Santo Yvette. Eli mon sang, toi qui t'es langa. Attendi sa gracia, na mon li mon peso, toro bimba. A beni sa kango makani si manga. Na koma mon santo. Oh, na bani koko mana suka. Equipa katempe koto sakate soke koti makasi na toma kolota banoto kutupe moita kabanoto ya bolingo ya ngai na yo oyelinga fonodo otinga na mope manapongi mote meme sanate pasi yeye. La tempête de Stugat, Zefi Kabriku, Ekita, J.R. Vakatama. Monte meme sala tempa si roje niwa. Paul Bilanga, Yeah. Kabea, José Mwete, JC Darty, le fils Mambi. Charlie Moussoso.